Şirk dininin motivasyonu. Ne motive eder? Şirk dinine mensup olanları. Bir insan şirke niye merak salar? Şirki niye sever? Bir, güç tutkusundan dolayı sever. Evet, hakikat tutkusunun yerini hakikatin tutkusu olmaz. Hakikatin sevgisi olur. Ama gücün tutkusu olur. Tutku tutuklar, sevgi azat eder. Sevgi özgür bırakır. Dolayısıyla güç tutkusu, bakınız tüm şirklerde vardır, tüm paganizmlerde vardır. Eski Yunan'da baş tanrı Zeus'tur. Roma'da baş tanrı Apollo'dur. Birilerine göre Jüpiter'dir. Sümer'de baş tanrı Anu'dur. Mısır'da baş tanrı Horus'tur. Mayalarda öyle, diğerlerinde öyle, dünyanın tüm paganizmlerinde, tüm putperestliklerinde, tüm şirklerinde baş tanrılar erkektir. Neden? Çok ilginç değil mi? Müşriklerin Allah algısı da böyleydi. Ama şöyle bir itiraz gelebilir ateist arkadaşlardan. Ama Kur'an'da Allah lafzı da erkek dil bilgisi üzerinden taşınıyor. Bunu Kur'an değiştirseydi ne olurdu? Yani bunu Ellat veya İlahe yapsaydı, o zaman da Allah dişi mi diyecektiniz? Öyle diyecektiniz. Onlar da diyeceklerdi. Öyle yapmadı. Ama Kur'an bir devrim yaptı. Allah algısını düzeltmek için müşrik Allah algısına bir devrim yaptı. Ne yaptı? Bismillah, Errahman, Errahim. Yani güç sıfatlarını eklemedi besmeleye. Ne yaptı ya? Şefkat ve merhamet sıfatlarını ekledi. Yani kadınlara, kadınların doğurganlık organına isim olmuş olan rahim Allah'ın bir sıfatı oldu. Ne demek bu? Şefkatin denizi, sonsuz şefkat, sonsuz merhamet sahibi bir Allah. Onun için müşrikler Rahman'ı reddettiler. Rahman da neymiş dediler. Hatta Süheyl bin Amr Hudeybiye anlaşmasını yazdırırken Rahman'ı özellikle itiraz etti. Onun için Er-Rahman suresinin birinci ayeti Rahman da neymişin cevabıdır. Er-Rahman, Rahman mı? Allemel Kur'an. Öğretendir o. Yani niye Rahman'a bu kadar düşmandır müşrik algısı? Zira şefkat zayıflık olarak görülüyordu. Evet, şefkat zayıflık olarak görülüyordu. Bugün bir yerlerden hatırlıyor musunuz? İçinde bulunduğunuz toplumdan hatırlıyor musunuz? Müşriklerin aynı zihniyeti bugün de devam ediyor. Şefkat zayıflık gibi görünüyor. Oysa şefkat güçtür. Asıl güç şefkat ve merhamettir. Evet. Vurarak eğdiremediğinizi şefkatle eğdirirsiniz. Terbiye de budur zaten. Onun için bakınız, müşrik Allah algısında böyle bir devrim yaptı. Korku, korku güç orantısı. Korkut ki kul olsun. Korkuya dayalı bir Allah inancı, biliyorsunuz. Yüzyıllardan beri Müslümanların başının belasıdır. Yakan Allah. Niye? Yani Allah seven ve sevilen Allah'tır. Vedud olan Allah'tır. Neden seven ve sevilen Allah'ı öğretmiyorsunuz? Zira korkutmayı daha kolay görüyorsunuz. Zira atalarınız da korkutmuştu. Korkutarak baş eğdirirseniz daha fazla kullanışlı oluyor. Onun için korku, şirk dininin motivasyonu o. Ya korkutur ya korkar. Kendisini korkutanları firavun edinir, kendisinin korkuttuklarını kul edinir. Saygı, tutku, övgü, sevdiklerinin şeytanı olmak. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, işte burada yapılmış bir devrimdir. Nedir? Övgülerin tamamı Allah'a mahsustur. Niye? Yani insanı yapmadıklarıyla överseniz insanı şeytan edersiniz. Onun için insanı yapmadıklarıyla övmeyin. Övecekseniz Allah'ı övün. Yani illa birini övecekseniz Allah'ı övün. İnsana kötülük yapmayın. Sevdiklerine yapmadıklarıyla överek kötülük yapmayın. Cehalet bilinmezlik, şirk dinini motive eden bir unsur da cehalet, bilinmezlik. Mevhum varlıklara tapma. Çok ilginç değil mi? Yani buradan hatırladığınız bir şey var mı? Mesela قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقْ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَعَ. Evet. Ne demek bu? Karanlık. Karanlıktan niye korkar? Çünkü karanlık bilinmezlik. Bilinmezlik. Dolayısıyla bilmediğine tapar. Onun için şirk cehalete bina edilir, imansa bilgiye bina edilir. Her müşrik cahilliğin üzerine inşa eder şirkini. Karanlığa tapar. Burada ne diyor peki Felak suresinde? Karanlık senin için bilinmezdir. Allah için bilinmez değildir. Allah karanlığın da Rabbidir. Karanlıktan korkma. Allah'ası. Bitti. Batıl inanç, uğur, şans, kısmet. Kur'an'da geçen şeyler biliyor musunuz? Tıyara, tayir. Evet, tayirukum ma'akum. Yasin suresinde 19. ayet hatırlayın. Yani onlar şansımız, talihimiz döndü. Şansımız yok, şanssız falan diyorlar da talihiniz sizinle beraber. Talih diye bir şey yok. Talihiniz sizsiniz. Talihiniz tercihlerinizdir. Şansınız tercihlerinizdir. Kaderiniz sizindir. Evet, Allah'a iftira etmeyin. Tercihleriniz kaderinizdir, diyordu. Ve istismar ve menfaat, şirk dininin motivasyonu, hamaset, sürü güdüsü, din satışı, menfaat dedik ya, dini satar. Allah pazarlar, peygamber pazarlar, kitap pazarlar.